اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے دکھ پہنچائے تھے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل پر احسان عظیم تھا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی، جہاں پر وہ ذلیل و خوار ہو رہے تھے. ان کی مصر میں وہی حیثیت تھی جو ہندوستان میں شودروں کی ہوتی ہے، کوئی ان کی عزت نہ تھی، کوئی ان کی سے نہ تھی، کوئی ان کا مقام نہ تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح ان کے ساتھ بھلائی کی، اور جواباً انہوں نے کیا کیا کہ ہر موقع پر انہیں ستایا اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. مثلاً آپ دیکھیں کہ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بعد جب بنی اسرائیل کو آزمائشوں سے سابقہ پیش آیا، تو انہوں نے سارا الزام موسیٰ علیہ السلام کو دیا اور کیا کہا کہ تیری آمد سے پہلے بھی ہم تو مصیبتوں میں تھے اور تیری آمد کے بعد بھی ہمارے اوپر سے مصیبتیں کم نہیں ہوئیں، اس لیے تمہارے آنے کا کیا فائدہ ہوا، یعنی تمہارا آنا یا نہ آنا ہمارے لیے برابر ہے. یعنی اللہ کا پیغمبر ان میں اٹھایا گیا اور وہ اس کی ناقدری کر رہے ہیں، بلکہ الٹا بلیم کر رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہماری پرشامت آ گئی. پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر مصر سے نکل رہے تھے اور مصری پیچھے سے تعاقب کر رہے تھے، تو ساری قوم نے بڑبڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ شخص ہمیں مروانے کے لیے کہاں لے کے جا رہا ہے. یعنی وہ نجات دلانے کے لیے نکال رہے تھے ان کو، اور انہوں نے اس کو الٹے معنوں میں لیا. پھر اسی طرح وہ دریا پار کرا کے جب موسیٰ علیہ السلام کو حتور پر تورات لینے گئے، تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا، سامری نے بچڑا بنا لیا اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام وہ تو جا کے بھول گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھول گیا، آؤ ہم کسی اور کی پیروی کرتے ہیں، اور سری شرک میں مبتلا ہو گئے. اور آپ کو معلوم ہے، پیچھے آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ان کا ناراضگی اور شدت غضب سے کیا حال تھا، کہ جو تختیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی وہ بھی اٹھا کے پھینک دی اور شدید برہمی کا اظہار کیا اپنی قوم پر. پھر اسی طرح قارون کا رویہ آپ دیکھیں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم، اس نے اپنی ایک پارٹی الگ کر لی بنی اسرائیل میں سے اور طرح طرح سے فتنہ پھیلایا، ان بنی اسرائیل کو گروہوں میں بانٹنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ ساری قوم کا پیشوا اور اجارہ دار بن گیا ہے اور ہمارے پاس اتنا مال ہے لیکن ہمیں یہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا. تو اس نے اپنی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب بیابان میں تھے وہ اور ان کو کھانے پینے کے سامان کی کمی ہوئی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر ملامت کیا کہ مصر میں ہمارے لیے قبروں کی جگہ نہ تھی کہ تو ہمیں یہاں اس صحرا میں مروانے کے لیے لے آیا ہے. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پانی اتارا جائے اور سایہ کیا جائے، وہ بادلوں کا سایہ ہوا، وہ عصا مارا گیا تو چشمے پھوٹ پڑے، اور پھر من و سلوا اترا ان کے کھانے کے لیے. اس پر وہ ناراض ہونے لگے کہ لو ساری زندگی من و سلوا ہی کھاتے رہے، ہمیں تو کھانے پینے کے لیے دال ساگ سبزی چاہیے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، تو وہ تو قصہ آپ جانتے ہی ہیں کہ انہوں نے کس قدر حجت بازی کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو وہ مذاق کہتے تھے. اتتخذنا ہزوا، تو یہ ساری باتیں اذیت کی باتیں تھیں. پھر اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ چلو فلسطین پہ حملہ کرتے ہیں اور اپنا وطن آزاد کراتے ہیں، تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم تو نہیں جا سکتے. ایسے لیڈر کا کیا حال ہوگا کہ جس نے قوم پر بارہا احسانات کیے ہوں، ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہو، اور قوم کا بگاڑ ہے کہ کہیں سے کنٹرول میں آ ہی نہیں رہا. اور آج اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں. کہتے نا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. بنی اسرائیل ایک لمبے عرصے تک غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے، اس کی وجہ سے ان کے اندر اتنا فساد، اتنا بگاڑ، اتنا اخلاقی زوال آ چکا تھا کہ کسی پر ان کا اعتماد تھا ہی نہیں، اپنی خیرخائی کرنے والے کے بھی وہ دشمن بن گئے تھے، اور ہر طرح کے طریقوں سے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دیتے تھے. تو اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. انہوں نے اپنے پیغمبر کو بہت اذیتیں دی، طرح طرح سے ستایا، فبرأہ اللہ مما قالوا، تو ان کی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کر دی. وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے ہاں بہت عزت والے تھے. اور وجیہ کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، کہ ایسا آبرو والا اور باروب انسان جس کے متعلق لوگوں کو اگر کوئی اعتراض ہو بھی تو منہ پہ نہ کہہ سکے اور ادھر ادھر باتیں کرتے پھرے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. اب دیکھیے کہ مخلص مسلمانوں سے تو یہ بات سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت دیں گے، لیکن سمجھانا منافقین کو مقصود ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں نہ دو، ان کو تکلیف نہ دو، یہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کر کے اور ہیجان خیز خبریں سنا کے اور مسلمانوں کو خوف زدہ کر کے اور ہر وقت شہر میں ایک بے چینی پیدا کر کے، ہر وقت لوگوں کے دلوں میں ایک بدگمانی پیدا کر کے اور باہم لڑانے کی سازشیں کر کے تم اپنے رہنما کو کیوں دکھ پہنچاتے ہو، اس سے باز آ جاؤ. منافقین کا طریقہ کیا تھا؟ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کچھ مال تقسیم کر رہے تھے. اس مجلس سے جب لوگ باہر نکلے تو ایک شخص نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم میں خدا اور آخرت کا کچھ بھی لحاظ نہ رکھا، یعنی اس طرح غیبت کی نا اور آپ پر الزام تراشی کی باہر نکل کے. یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود نے سن لی اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج آپ پر یہ باتیں بنائی گئی ہیں. آپ نے جواب میں فرمایا، رحمت اللہ علی موسیٰ فإنہو اوذی بأکثر من ھذا فصبر. اللہ کی رحمت ہو موسیٰ علیہ السلام پر، انہیں اس سے زیادہ اذیتیں دی گئیں اور انہوں نے صبر کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو، یعنی کہ اذیت کے کام چھوڑ کر اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو. اتقوا اللہ، صحیح روش اختیار کرو، یہی اللہ اور رسول پر ایمان کا تقاضا ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والے مت بنو، بلکہ اس سے بچنے کے لیے کیا کرو، قولو قولا سدیدا، درست بات کیا کرو. اچھا، یہاں پر اس کا کیا کانٹیکسٹ بنتا ہے؟ اب آپ پیچھے کو تھوڑا سا چلیں، منافقین کا کردار دیکھیں، کیا کرتے تھے وہ مدینہ میں؟ غلط خبریں اڑاتے تھے، ہر وقت انہیں شکوے شکایات ہوتے تھے، پھر وہ سنسنی خیز خبریں اڑایا کرتے تھے مدینہ کے اندر، خوف زدہ کرتے تھے مسلمانوں کو کہ تم تو بس کل ہی ختم ہو جاؤ گے اور یہ کام آگے بڑھنے کا نہیں، اور دنیا میں بھی یہ سب چراغ بجھ جائیں گے، اور اس قسم کی مایوسی کی باتیں کرتے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کے بتایا گیا کہ دیکھو بنی اسرائیل جیسی حرکتیں نہ کرو، اور پھر اہل ایمان کو کیا کہا گیا، کیا کرو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور درست صحیح اسٹریٹ فارورڈ بات کیا کرو. نتیجہ کیا ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی وہ اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. قولا سدیدا کیا ہوتا ہے؟ سدید کہتے ہیں سیدھی، درست. تسدید السہم سے ہے یہ لفظ، تیروں کو سیدھا کرنا، اسٹریٹ کرنا. جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ ٹھیک نشانے پہ لگے، اسی طرح تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات اور تمہارا کردار اتنا اچھا ہو کہ اس میں بال برابر بھی کجی یا انحراف نہ ہو، بات سیدھی نشانے پہ جا کے لگے، نہ اس میں مبالغہ آرائی ہو، نہ ایسا اتار چڑھاؤ ہو کہ جس میں لاگ لپیٹ ہو. نمبر ایک، سیدھی اور صاف بات ہو. نمبر دو، اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو. پھر یہ کہ اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ ہو. پھر یہ کہ اس میں کسی کی جانبداری نہ ہو. پھر یہ کہ جتنی بات ہو اتنی ہی کرو، اس پہ حاشیہ نہ چڑھاؤ، مبالغہ آرائی نہ کرو. پھر یہ کہ اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کرو. اور اسی کا دوسرا نام راست بازی ہے. راست بازی یعنی سچائی، کہ جو بات جتنی ہے جیسی ہے بلا کم و کاست ویسی ہی دوسرے تک پہنچانا. اگر انسان ایسا نہ کرے تو اس کی اپنی ذات کو، اس کے عزیز و اقرباء کو، دوسروں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سچ بولنے سے بھی انسان کو نقصان ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اگر سچ بولنے سے وقتی طور پر کچھ نقصان ہو بھی جائے تو بھی سچ بولنا نہ چھوڑو، اگر ایمان لانے کے مدعی ہو تو تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کیا ہے تو اس کا اظہار تمہارے قول و قرار سے ہونا چاہیے، اور گفتگو کا انداز درست ہونا چاہیے، کلام حقیقت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے انالیسز درست ہونے چاہیے، ٹھوس دلائل پر مبنی ہونا چاہیے۔ محض سنی سنائی باتیں یا کسی سے مروب ہو کر یا بڑوں کی کہی ہوئی باتیں اندھا دھن قبول کر لینا اور ان کو آگے پہنچا دینا، یہ سب درست نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہوئے کلام میں مبالغہ کرنے والے، اور تین مرتبہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے، ہلاک ہوئے کلام میں مبالغہ کرنے والے، یعنی بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے والے، کچھ سے کچھ بنا دینے والے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو مبالغے کے ساتھ تعریفیں کرتے ہوں، یعنی جھوٹی تعریفیں، تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کی بھی تعریف کی نہیں جا سکتی، یہاں جھوٹی تعریف سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو اچھے کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ مومن کو بالفعل خوشخبری ہے، تلک عاجل بشر المؤمن، جلد ملنے والی خوشخبری ہے، یعنی دنیا میں ہی آخرت سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں کوئی بری بات سننا پسند نہ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ میں سے کوئی شخص مجھے کسی کے متعلق کوئی بری بات نہ سنائے، اس لیے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس سے آؤں تو میرا سینہ صاف ہو اور میں کسی سے بھی ناراض نہ ہوں۔ اچھا، یہاں پر لفظ ملعونین کہا گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے لوگوں پہ ہم لعنت کرنا شروع کر دیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر لعنت ہے، ہمیں لان تان کی اجازت نہیں۔ کیونکہ حضرت ابو الدرداء کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ زیادہ لعنت کرنے والے لوگ قیامت کے دن نہ تو شہادت دینے والے ہوں گے نہ شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی سے کسی کو روکے، یعنی غیبت وغیرہ سن کر اس سے منع کرے اس کو، تو اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے دوزخ کی آگ سے بچائے قیامت کے دن۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم پر مومنوں کی مدد واجب ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی اس موقع پر مدد نہ کرے جہاں کہ اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے یا اس کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد اس موقع پر نہ کرے گا جہاں وہ اللہ کی مدد کو پسند کرتا ہو۔ اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ایسے موقع پر مدد کرے جہاں کہ اس کی بے حرمتی کی جاتی ہو یا آبرو ریزی کی جاتی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد اس موقع پر کرے گا جہاں وہ اس کی مدد پسند کرتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے سامنے کسی کی آبرو ریزی یعنی اس کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہو اور ہم اس کا سد باب نہ کریں، خاموش بیٹھے رہیں، جو بات ہمیں حق معلوم ہو اس کو بیان نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مدد نہیں فرماتے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ یہ کتنی زبردست بات ہے، یہ نہیں سمجھ میں آئے؟ یعنی اگر کوئی شخص کسی کی بےعزتی کر رہا ہے اس کی پیٹھ پیچھے، اور آپ سن رہے ہیں اور ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ آپ جہاں اللہ کی مدد چاہیں گے کہ میری مدد اس موقع پہ کی جائے، وہ نہ کی جائے گی، کیونکہ آپ نے دوسرے مسلمان کی غائبانہ مدد نہیں کی۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت معاذ بن انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو منافق سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو فرشتہ بھیجے گا جو اسے قیامت کے دن دوزخ سے بچائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان پر ایسی بات لگائے جو اس پر عیب لگاتی ہو، اور عیب لگانا ہی اس کا مقصد تھا، یعنی اصل مقصد ہی یہ تھا کہ دوسرے کو عیب دار کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کے پل پر قید کر دے گا یہاں تک کہ اس کی سزا پوری ہو جائے یا پھر وہ اسے راضی کر لے۔ یہ حدیث تو ڈائریکٹ جاتی ہے آیت کے ساتھ، سمجھ نہیں آئی کیونکہ آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوبارہ پڑھتی ہوں حدیث. جو شخص کسی مسلمان کو منافق سے بچائے گا, منافق جن کی بات ابھی اس آیت میں ہوئی ہے کہ جو مسلمانوں کے مشن, مسلمانوں کے طریقوں اور ان چیزوں پر ایپ جوئی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو فرشتہ بھیجے گا جو اسے قیامت کے دن دوزخ سے بچائے گا. اور جو شخص کسی مسلمان پہ ایسی بات لگائے جو اس پر عیب لگاتی ہو, اور عیب لگانا ہی اس کا مقصد تھا, تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کے پل پہ قید کر دے گا, پل صراط پہ, یہاں تک کہ اس کی سزا پوری ہو جائے. یعنی جس قسم کا اس نے عیب لگایا تھا, جتنی سنگین اس کی غلطی تھی, اس کی سزا وہ وہاں بھگتے, پھر وہاں سے اس کی رہائی ہوگی, یا پھر وہ اسے راضی کر لے, یعنی جس کے اوپر اس نے عیب لگایا تھا, اور وہ تو کچھ عمل دے کے اپنے راضی کرے گا. آپ دیکھیں کہ پل صراط اتنی ہیبت ناک جگہ ہوگی, اتنی خوفناک جگہ. آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کسی بہت اونچے باریک سے پل کے اوپر کھڑے ہیں, اور گہرائی میں 70 برس کی گہرائی میں نیچے آگ جل رہی ہے, تو وہاں پر صرف قید ہونا ہی ناقابل برداشت سزا ہے. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھے اور وہ اسے چھپائے, تو اس کا ثواب اس شخص کے برابر ہوگا جس نے زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو بچایا. کتنی بڑی نیکی ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کا عیب دیکھ ہی لیا ہے, تو دیکھنے کے بعد اسے نشر کرنے کی بجائے کیا کریں, وہیں ڈھانک دیں, انسان ہے کوئی بات نہیں, جانے دو, تو صرف عیب چھپانے کی جزا کیا ہوگی, اتنا ثواب ملے گا جیسے کوئی زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو بچا لے, یعنی کسی کو موت کے منہ سے نکال لے. کیونکہ کسی کے عیب کو نشر کرنا اس شخص کی اخلاقی موت ہے. پھر یہ کہ کسی مسلمان کو کافر یا اللہ کا دشمن کہنا, یعنی ہے مسلمان لیکن آپ اسے اللہ کا دشمن بتا رہے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا, جو آج کے دور میں ایک وطیرہ بن چکا ہے, ان دونوں میں سے ایک اس کلمہ کفر کا مستحق قرار پاتا ہے. یعنی دونوں میں سے پھر ایک کافر ٹھہرتا ہے. اگر وہ شخص جسے کافر کہا گیا واقعی کافر ہے, تو اس کلمے کا وہی مستحق ہے, اور اگر وہ ایسا نہیں, تو یہ کلمہ کہنے والے پہ لوٹ آئے گا. یعنی کسی کو کافر کہنا اتنا آسان معاملہ نہیں, اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والا خود شمار ہو جائے گا, خود کافر قرار پا جائے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی کو کافر کہہ کر پکارے یا اللہ کا دشمن کہے اور وہ ایسا نہ ہو, تو یہ کلمہ کہنے والے پہ لوٹ آتا ہے, یعنی وہ خود اللہ کا دشمن قرار پاتا ہے. ہم اپنی ہی زبان کے ذریعے کیسے کیسے اپنی دشمنی کرتے ہیں. اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر روز صبح سارے جسم کے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں خدا سے ڈر, کیونکہ تیری وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے, غلطی تو کرے گی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی. اور اگر دیکھا جائے تو یہ ساری زبان کی لغزشیں ہیں, کہ ہم سب سے زیادہ جس چیز میں سلپ ہوتے ہیں وہ زبان ہے. اور خاص طور پر قول و قولا سدیدہ نے تو مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے. بار بار میں اپنی گفتگو کو دیکھتی ہوں کہ اتنی ہی ہے جتنی بات ہے یا نہیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہم کریں, تعریف کر رہے ہیں یا کسی پہ تنقید کر رہے ہیں یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں, کیا اتنی کر رہے ہیں یا زیادتی تو نہیں کر رہے یا کم تو نہیں کر دی. کیونکہ منافقوں کی صورت میں بہت بات ہوئی ہے نا, تو منافقت کا علاج کیا ہے؟ زبان کی اصلاح. اور زبان کی اصلاح ہوگی دل میں ایمان کی مضبوطی سے, کیونکہ زبان دل کی نمائندہ ہوتی. دلوں میں بیماری ہے تو زبان درست ہو نہیں سکتی. جس کا دل سچا ہے اس کی زبان سچی ہوگی, وہی قولن سدیدہ کہہ سکے گا. اور جس کے اندر اتق اللہ, اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا ڈر ہوگا, کیونکہ بات کو بڑھانا اور گھٹانا جھوٹ میں شمار ہوتا ہے نا. یہ ایک اور شیطان نے ہمیں بہت اچھا سجھایا ہوا ہے کہ جب ہم کسی کو اس قسم کی کسی کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اسے یقین دہانی کراتے ہیں کہ تمہارے بھلے کے لیے ہم تم کو خبردار کر رہے ہیں اور دوسروں کے عیب تم پہ کھول رہے ہیں, اور اگر عیب نہیں تو الزام تراشی تمہارے بھلے کے لیے کر رہے ہیں, تمہیں ہدایت دینے کے لیے. زبان کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن چیزوں کو آپ میرے لیے خوفناک خیال فرماتے ہیں ان میں سے زیادہ خوفناک چیز کون سی ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا, یہ یہ سب سے خوفناک چیز ہے تمہارے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ شخص جس کو تم نے معراج پر دیکھا تھا اس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے, وہ بہت جھوٹا تھا اور اس طرح جھوٹی باتیں اڑاتا تھا کہ دنیا کے تمام گوشوں میں وہ پھیل جاتی تھی. قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا. اور پھر لوگوں کو معتقد بنانے کے لیے باتیں کرنا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی باتیں سیکھے جن سے مردوں یا لوگوں کے دلوں پہ قابو حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو اس کی نفلی عبادت قبول فرمائیں گے اور نہ فرض عبادت. یعنی جو ایسی باتیں سیکھے, ایسے طریقے اور ایسے ٹرکس اور ایسے کلام سیکھے کہ جس سے لوگوں کو اپنا مداح بنائے اور لوگوں کے دلوں کو جیتے, اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے, تو ایسے شخص کی تو عبادات بھی قبول نہیں. ہم سب ان احادیث کی روشنی میں اپنے اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں کہ ہم کس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں, ہماری کوششیں کس ڈائریکشن پہ جا رہی ہیں. اور اگر تم درست بات کرو گے تو اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا, یصلح لکم اعمالکم, تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا وہ. یعنی تقویٰ اور قول سدید کے نتیجے میں انسان کو صحیح عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے. کہتے نا کہ ان صدق طمأنینہ, سچائی اطمینان والی چیز ہوتی ہے. پھر سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. ان صدق یہدی الی البر, وقتی طور پر اگر کچھ مشکل ہو بھی تو انسان کی عزت باقی رہتی ہے, اس کی ساکھ بنتی ہے. اور جب سچا ہونے کی وجہ سے کسی کی ساکھ سچائی کی بن جائے کہ فلاں شخص سچا ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا, تو اس اچھی ساکھ سے انسان کو پھر کئی ایک فائدے حاصل ہوتے ہیں. اور اگر کسی کی ساکھ درست نہ رہے, ساکھ گر جائے, اس کے جھوٹے ہونے کا لوگوں کو یقین ہو جائے یا اس کے جھوٹ ثابت ہو جائے, تو ساکھ گر جاتی ہے, وہ شخص قابل اعتماد نہیں رہتا. جب اعتماد ہی نہیں رہتا تو پھر آگے تو کچھ معاملہ درست ہو ہی نہیں سکتا, تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یصلح لکم اعمالکم, سچائی کا فائدہ کیا ہوگا, قول سدید کا فائدہ کیا ہوگا, جو تمہارے اعمال کی درستگی کر دے گا, اصلاح کر دے گا. ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگا میں شہادتین کا اقرار کرتا ہوں, میں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ محمد رسول اللہ, مگر اسلام لانے کی اپنے آپ میں جرت نہیں پاتا. یعنی ویسے میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, لیکن میرے اندر اتنی سکت نہیں کہ میں صحیح مسلمان بن سکوں, کیونکہ میں فلاں اور فلاں غلط کام کرتا ہوں, میرے اندر یہ برائی بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. آپ نے اسے فرمایا کیا تم مجھ سے جھوٹ چھوڑنے کا اقرار کرتے ہو؟ ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں سب برائیاں ہیں تم میں, صرف ایک برائی چھوڑ دو اور وہ ہے جھوٹ بولنا. وہ کہنے لگا ہاں یہ کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے تمہارا اسلام منظور ہے. چنانچہ وہ شخص جب بھی کوئی غلطی کرنے لگتا, جب بھی کوئی گناہ کرنے لگتا, تو اسے خیال آتا کہ فلاں آدمی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھ سے پوچھا یا قیامت کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکوں گا, پھر کیا ہوگا. اس خیال سے وہ گناہ چھوڑ دیتا اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کے سارے گناہ چھٹتے چلے گئے. لیکن جس شخص کے اندر سچائی کی عادت نہ آئے, اس کے اندر پھر نیکی جڑ پکڑ ہی نہیں سکتی, کیونکہ جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. جھوٹ تو ایمان کو بھی رخصت کر دیتا, مومن جھوٹا نہیں ہوتا. اور اگر وہ سچا ہے اور سچا ہونے کے بعد انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی کوتاہی قصور ہو بھی جائے تو کیا ہوتا ہے, یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, فقد فاز فوزا عظیما, تو وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا. اور اللہ رسول کی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ بہت بڑی لعنت اور جہنم کا سخت عذاب. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين, أينما ثقفوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما